Kościół, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Będą manifestacje i kontrmanifestacje. Kobiety wychodzą dziś na ulice nie tylko polskich miast. Minister Waszczykowski chce, by Jacek Sariusz-Wolski został zaproszony na jutrzejszy unijny szczyt. Nie ma jeszcze decyzji Brukseli w tej sprawie. Caritas Polska nadal apeluje o pomoc dla Aleppo. W październiku był czarny poniedziałek, dziś ma być czarna środa. W Międzynarodowym Dniu Kobiet bezpartyjna koalicja kobiet organizuje strajk. Organizatorki protestu domagają się, i tu cytat, pełni praw reprodukcyjnych, państwa wolnego od zabobonów, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej i poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet. W Polsce w akcji ma wziąć udział ponad 80 miast, zarówno największe aglomeracje, jak i małe oraz średnie miejscowości. Kulminacja na warszawskim Placu Konstytucji o 18. Nie wszystkim jednak ten strajk się podoba. Przeciwko protestuje Forum Kobiet Polskich. Nie niszczcie naszego kobiecego święta, apeluje forum w specjalnym oświadczeniu do organizacji feministycznych. Swoje akcje zapowiedziała także Fundacja Życie i Rodzina, która w kilku polskich miastach zamierza zorganizować antyaborcyjne pikiety. Przy okazji przypomnijmy, Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto ustanowione w 1910 roku dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku, które 8 marca 1908 roku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych. W wyniku pożaru zginęło wtedy 129 pracownic. Polska chce, by jej kandydat na szefa Rady Europejskiej, Jacek Sariusz-Wolski, został zaproszony jutro na unijny szczyt do Brukseli. Mówił o tym minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który od niedzieli zabiegał o poparcie dla tej kandydatury. Malta, kierująca pracami Unii, nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie, powiedzieli Polskiemu Radiu dyplomaci z tego kraju. O szczegółach Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych powiedział, że Polska, zgłaszając oficjalnie kandydata na szefa Rady, chce uporządkować sposób jego wyboru. Uważa bowiem, że do tej pory procedury były nieprzejrzyste, gdy wybierano Donalda Tuska i jego poprzednika Hermana Van Rompuya. To wszystko były układy, dyskusje kuluarowe. My chcemy te dyskusje kuluarowe przeciąć. Dlatego według polskiego rządu Jacek Sariusz-Wolski powinien być zaproszony na szczyt, by przedstawić swoją wizję Europy. Wydaje się, jest to nielogiczne, abyśmy mogli dyskutować o formalnym kandydacie, który został zgłoszony przez Polskę, i Rada nie wysłuchałaby go na tym spotkaniu. Wczoraj dyplomaci w Brukseli mówili, że jest to mało prawdopodobne, bo nie ma zwyczaju, by w szczytach brał udział ktoś spoza grona prezydentów lub premierów z unijnych krajów. Ale precedens był. Na szczyt został zaproszony prezydent Ukrainy po rosyjskiej aneksji Krymu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki. Dymisji szefa resortu domaga się Platforma i przekonuje, że jest on odpowiedzialny za ostatnie wycinki drzew. Ministra broni PiS poseł Wojciech Skurkiewicz twierdzi, że nie ma podstaw do dymisji. Minister Szyszko wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze, dlatego też ten wniosek pewnie podyktowany jakąś potrzebą chwili, szczególnie w sytuacji ostatnich tygodni, tej fali krytyki związanej z niekontrolowaną wycinką drzew w wielu miejscach. Mimo negatywnej opinii Komisji Środowiskowej, poseł PO Stanisław Gawłowski liczy, że debata będzie kontynuowana na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Chcemy pokazać szkodliwą działalność ministra Szyszki na przestrzeni ostatniego roku i chcemy w tej sprawie odbyć debatę. Chcemy pokazać Polakom, jak wiele szkód przez ostatni rok minister Szyszko uczynił w polskim środowisku, w polskiej przyrodzie. Komisja Środowiska negatywnie zaopiniowała projekt PO dotyczący wycinki drzew. Projektem PiSu komisja ma zająć się dopiero jutro. Wczoraj nie trafił pod obrady, bo jak tłumaczył poseł Skurkiewicz, zapisy muszą być jeszcze doprecyzowane. A projekt zakłada m.in., że właściciel nieruchomości będzie musiał o wycince informować urząd gminy. Po wycince przez 5 lat nie będzie mógł sprzedawać terenu np. deweloperowi. 105 570 801 zł i 49 groszy to ostateczny wynik 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kochamy Was bardzo! Dziękujemy! Na tym właśnie polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że dzieją się rzeczy niezwykłe! Mówił szef WOŚP-u Jerzy Owsiak na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tego finału zbierano pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Przedstawiciele Caritas właśnie wrócili z 5-dniowej misji do Syrii i oceniają, pomoc dla Aleppo jest nadal bardzo potrzebna. To było zetknięcie się z ogromem tragedii ludzi pozbawionych obecnie nadziei i perspektyw, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz. Aleppo wschodnie 80% zniszczone. To są kikuty domów, ale widzieliśmy w niektórych miejscach kobiety, przeważnie kobiety, bo nie było widać mężczyzn, prawie kobiety z dziećmi, bez światła, bez wody, mieszkające na jakichś tam materacach w tych domach. No ogromnej nędzy żyją ci ludzie. Szefowa działu projektów zagranicznych Caritas Marta Titaniec zapewnia, że wsparcie trafia do ludzi niezależnie od wyznania. Wszystkie kościoły pomagają i chrześcijanom, i muzułmanom. Syryjskie rodziny można nadal wspierać przez portal pomocowy rodzinarodzinie.caritas.pl. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Real Madryt i Bayern Monachium to pierwsi ćwierćfinaliści piłkarskiej Ligi Mistrzów. Królewscy i Bawarczycy zaaplikowali rywalom powtórkę z rozrywki. Podobnie jak w połowie lutego i w rewanżach pokonali Bayern 5-1 Arsenal, a Real 3-1 Napoli. Podopieczni Zinedine Zidana do przerwy przegrywali 0-1 i wydawali się bezradni wobec świetnie grających rywali. Ale w drugiej odsłonie do akcji wkroczył człowiek od zadań specjalnych Realu w Lidze Mistrzów. Prasa hiszpańska pieje z zachwytu. Ogromne brawa zebrał obrońca Sergio Ramos, autor dwóch pierwszych goli, obu oddanych głową. Ramos zgasił wulkan, zawsze Ramos. Ramos zamroził trybuny, tytułuje prasa sportowa, a komentator marki twierdzi, że w przyszłości nie będzie się mówiło o epoce Cristiano Ronaldo, tylko Sergio Ramosa. Mecz w Neapolu był setnym spotkaniem w rozgrywkach europejskich kapitana drużyny. We wszystkich Ramos zdobył 12 bramek. Pod koniec meczu na murawę wyszli Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, który w 82 minucie był bliski zdobycia bramki. Przed miesiącem dziennik sportowy As określił Polaka mianem perły europejskiego futbolu i doniósł, że jest nim zainteresowany Real Madryt. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jeśli Zieliński jest perłą, to jak nazwać Roberta Lewandowskiego? Może diament reprezentacji Bayernu zdobył 39. bramkę w Lidze Mistrzów, 7. w tym sezonie. Wczoraj trafił z rzutu karnego, a Bayern znowu pokonał aż 5-1 Arsenal, choć tym razem w Londynie. W dzisiejszych meczach Borussia, która pierwsze spotkanie przegrała 0-1, zagra w Dortmundzie z Benfiką, a niezwykle ciężkie zadanie czeka Barcelonę. Musi odrobić aż 4 gole w spotkaniu z Paris Saint-Germain. W naszej ekstraklasie Zagłębie Lubin, choć właściwie przez całą drugą połowę broniło rozpaczliwie wynik, wygrało 1-0 z Górnikiem Łęczna. W lidze piłkarzy ręcznych sporo zdrowia zostawili na parkiecie zawodnicy Wiweta Wronokielce. Mistrz Polski z trudem wygrał z Górnikiem Zabrze, a Ryszard Skutnik, trener Zabrzan, miał żal do arbitrów o ich jednostronne sędziowanie. No za dużo. Kielcom nie trzeba pomagać, tyle piłek, tyle różnych sytuacji, te karne, naprawdę. Ludzie by się cieszyli do końca, może byłby remis, może by była dogrywka. A tak Vive wygrało 33-29 i jest liderem grupy granatowej. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA Marcin Gortat rzucił 6 punktów, a Washington Wizards aż 131. A że rywale uzbierali 4 mniej, to czarodzieje mogli sobie zapisać na koncie 38 zwycięstwo w sezonie. Wizards zajmują trzecie miejsce w konferencji wschodniej. Polska w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południowym wschodzie deszcz, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Ciśnienie spada. Temperatura od 4 stopni to w Olsztynie, 5 w Koszalinie i Suwałkach, 6 w Toruniu i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Lublinie, 8 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach, 9 w Gorzowie i Opolu, do 10 stopni w Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem. Tankowałam na Orlenie. I pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczne Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Elżbieta Rafalska, minister pracy, spraw społecznych i rodziny. Dzień dobry Pani Minister. Witam Pana i dzień dobry Państwu. 8 marca, więc musimy się, gdybyśmy nawet nie chcieli, zająć się sprawami kobiet, tym bardziej, że część radykalnych organizacji feministycznych, tych najbardziej radykalnych, ogłosiła dzisiaj międzynarodowy strajk kobiet. No, przeglądam dzisiejsze gazety, na tygodnik Polityka cały na czarno, wielki tytuł Bunt Kobiet i tytuł Misja Polek według PiS, Kościół. Kościół, Kuchnia, Kołyska w Gazecie Wyborczej i podobnie. Również cała ostatnia strona, pół pierwszej, o strajku kobiet. Czy pani jako członek rządu PiS-u rzeczywiście zamierza przywrócić w Polsce patriarchat, usunąć kobiety z rynku pracy? No takie zarzuty padają. Może święto jest trochę anachroniczne, ale zawsze sympatyczne i miłe. Ja już zdążyłam otrzymać bukiet takich wiosennych tulipanów, więc korzystam z okazji. Tym, którzy ciągle do tej minionej tradycji z czasów systemu poprzedniego wracają, złożę życzenia, żeby kobiety we wszystkich swoich rolach się odnajdywały, realizowały pomyślności, szczęścia, zdrowia, czego jeszcze można życzyć. A to, czy bukiet, że dzisiaj a czy bukiet jest... kwiatów to nie jest właśnie przejaw tej patriarchalnej kultury? Nie, ale bardzo mi było miło i sympatycznie otrzymać. Oczywiście w każdym momencie, nie tylko 8 marca można sobie z tego żartować i dworować, ale z przyjemnością przyjmuję kwiaty i uważam, że to jest sympatyczny zawsze gest, ale poważnie wracając też do święta i dzisiejszego strajku, dla mnie to jest przejaw tego, że demokracja w Polsce ma się znakomicie po spełnieniu wszystkich wymagań proceduralnych. Jeżeli chcemy manifestować, jeżeli chcemy strajkować, jeżeli chcemy maszerować i spełnimy określone wymagania, to możemy prezentować swoje uwagi, poglądy. To jest jedno. Po drugie, mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce zapędzić kobiety do domu, do kościoła i co tam jeszcze, no, panie redaktorze? Ogólnie przywrócić zabobony. No to ja chcę powiedzieć, że akurat w roku 2016 Polska znalazła się na 9 pozycji jako kraj o najlepszym awansie w rankingu, jeżeli chodzi o rynek pracy. Polki awansowały o 3 pozycje w górę. Mówię tu o rankingu PwC i zawdzięczamy to temu, że bezrobocie kobiet maleje, a udział kobiet w zatrudnieniu w tych umowach stałych wzrasta i dzięki temu w ciągu jednego roku, czyli 2016, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, awansowaliśmy w tym rankingu o 3 miejsca. Według tego rankingu, nigdzie nie zapędzamy kobiet na pewno do kuchni, do domu, ale panie redaktorze, dajemy prawo kobietom do dokonania wyboru. Tak? Według tego rankingu, jeśli dobrze pamiętam, różnica płac między mężczyznami a kobietami to jest chyba 7 punktów procentowych. Te dane są zresztą różne w zależności od różnych raportów, bo one to różnie pokazują, no ale też z tego raportu wynika, że Polska jest bodajże chyba jednym z krajów na świecie, gdzie ta różnica jest w ogóle najmniejsza. Więc właściwie zastanawiam się, czy jest paliwo na takie protesty, przynajmniej paliwo wynikające z tej różnicy pozycji no społecznej. No trzeba tu się posługiwać też jakimiś konkretnymi danymi i rozmawiać na poziomie konkretów. Rzeczywiście to jest bardzo dobry rezultat. Ta luka płacowa na poziomie 7%. W wielu krajach ona jest znacznie dwukrotnie i nawet więcej wyższa. Jesteśmy w wąskim tym gronie Luksemburga, Belgii, Islandii i Grecji, gdzie te różnice są mniejsze. Oczywiście one są też zróżnicowane w różnych branżach. Również udział kobiet na stanowiskach menedżerskich u nas wynosi 44%, w Unii Europejskiej jesteś mniejszy, ale tu też nie rzecz w statystyce. Dokonuje się korzystna, pozytywna zmiana, ale też nasz rząd nie zamyka oczy na te rzeczywiste zjawiska, które się pojawiają. Jeżeli mówimy na przykład o przemocy w rodzinie, to mówimy tak, ale przemoc nie jest tylko w rodzinie, tak? Przemoc jest obecna w miejscach pracy, nie jest tylko przemoc rodzinna, tylko przemoc domowa, więc mówimy, nie stygmatyzujmy wyłącznie rodziny, że z przemocą zderzamy się tam. Natomiast jeżeli ona rzeczywiście jest, to trzeba jej przeciwdziałać, nie udawać, że jej nie ma i otwarcie podejmować tą tematykę. Natomiast... Ta różnica w płacach, jakkolwiek niewielka, choć mówię, według różnych danych ona jest też czasem bywa większa, bo to zależy trochę od raportu, ale ona się skąd bierze, pani minister? Na ile to są czynniki, nazwijmy to dziedziczone, naturalne, na ile, skąd się bierze ta różnica w płacach między kobietami i mężczyznami? Zwykle bywało też tak, że mężczyźni od razu stawiali sobie wyższe oczekiwania płacowe niż kobiety. Czyli więcej się przechodząc, domagali, tak? Tak, tak, w negocjacjach płacowych to tak mówią, że mężczyźni mają konkretne oczekiwania, wyższe z reguły niż kobiety, które zgadzały się na niższe propozycje. Dzisiaj też w takiej innej sytuacji na rynku pracy, na rynku pracownika, gdzie kompetencje, dobre wykształcenie kobiet. Pamiętajmy, że w strukturze tych osób wykształconych jest więcej wykształconych też kobiet niż wykształconych mężczyzn. Kobiety są kompetentne, odpowiedzialne i tu pracodawcy sobie też cenią kompetencje zawodowe kobiet. Okazuje się, że te różnice mogą być mniejsze. W sektorze publicznym one wynikają po prostu z opisu stanowiska i w żaden sposób nie można dyskryminować nikogo ze względu na płeć. U mnie w resorcie robiliśmy takie badanie, jak wygląda to wynagrodzenie. Muszę powiedzieć, że kobiety zarabiają więcej od mężczyzn w Ministerstwie Rodziny, Pracy i nie wynika to z praktyk też żadnych dyskryminacyjnych, ale tego, że kobiety zajmują wiele stanowisk kierowniczych, są dyrektorami departamentów i tu zarobki mężczyzn chyba niewiele, ale o 1% są niższe. Są takie narzędzia do badania tych wynagrodzeń, ale myślę, że Polska jest tu liderem. Te zmiany bardzo dobrze świadczą o Polsce, bo również w takim badaniu w skali długoterminowej dokonał się awans o 10 pozycji, ale te 10 pozycji to był awans, mówię z powrotem o badaniach PwC, od 2010 roku, od 2000 roku, czyli też w skali tych 16 lat dokonał się ten awans o 10 miejsc, a w tym roku taki awans, o którym możemy się naprawdę chwalić. To trzeba też analizować uczciwie, patrząc na to, jaka jest sytuacja na rynku pracy i to, że rosną na nim wynagrodzenia. Czytam też dzisiejsze dane GUS-u, które z kolei pokazywały, w jakich dziedzinach jest najwięcej kobiet. No to też jest w sumie bez chyba zaskoczenia. Zdrowie, 80% zatrudnionych, służba zdrowia, edukacja też chyba 80-79% i finanse. To są te dziedziny, nazwijmy to, opanowane przez kobiety. To jest też coś, na co uważa pani, że to powinno podlegać jakiemuś działaniu rządu, żeby w jednych dziedzinach było kobiet więcej, w innych mniej, czy to powinno być zostawione? No nie, tak? No to jest absolutnie, my tu mówimy o tym, że wybory edukacyjne, te decyzje, to są samodzielne decyzje kobiet, które realizują swoje zainteresowania, pasje i dokonują świadomie tych decyzji, ale też zachęcamy kobiety, robią to rektorzy uczelni, są takie akcje, które zachęcają też kobiety i młode maturzystki do tego, żeby podejmowały studia na kierunkach politechnicznych, na kierunkach też technicznych, ścisłych, nie tylko humanistycznych, ale to od nich są zależne te decyzje. Jeżeli mówimy na przykład o prawie do wyboru, to wydaje mi się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, chociażby przez program 500+, daje też taką wolność i taki wybór. I często spotkaliśmy się z takim poglądem, że kobieta, która była matką rodziny wielodzietnej, dostała takie duże wsparcie w wysokości 2000 zł, 1500 zł, mogła podjąć decyzję, jeżeli w rodzinie zdarzała się przemoc, o wynajęciu mieszkania, o uniezależnieniu się takim ekonomicznym. Nie była zależna, dawały jej samodzielność. Kobiet. Zupełnie zmieniały jej też pozycję w rodzinie. Jeżeli przywracamy wiek emerytalny 60 lat, to nie mówimy kobietom, idź na emeryturę, bo wczoraj skończyłaś 60 lat i nabrałaś uprawnień emerytalnych. Decyduj sama. Ty wiesz najlepiej, co dla ciebie jest dobre, dla ciebie, dla twoich osobistych decyzji, rodzinnych decyzji. Czy chcesz jeszcze popracować rok, dwa i mieć emeryturę, nie wiem, o 50-100 zł większą, czy decydujesz się dzisiaj przejść? to jest ta wolność, a nie wrzucenie kogoś w określony schemat. Jak postępujemy zgodnie z tym schematem, to wszystko jest dobrze, ale jeżeli dokonujemy wyboru, że chcę zostać w domu i chcę zająć się dziećmi, bo dzieci mi chorują, bo uważam, że do trzeciego roku życia najlepsza jest opieka matki, to taki pogląd nie może wywoływać żadnego zgorszenia. To jest moja decyzja do podjęcia właśnie wyboru. Pani minister wspomniała o tym, że według tych badań podanych przez PwC 1/3 kobiet pełni stanowiska menedżerskie w Polsce. Według, przepraszam, 44% pani minister powiedziała. Ja czytałem inne, według, z których wynikało, że 1/3 kobiet jest też właścicielami firm w Polsce. Czyli to jest naprawdę całkiem spory udział. Ale są państwa, które próbują to doprowadzić do takiej sytuacji, żeby było porównie, na przykład w Norwegii, albo w niektórych innych państwach, Norwegia akurat nie jest członkiem Unii, no ale w innych państwach europejskich panuje taka tendencja, żeby wyznaczać kwoty, prawda, że na przykład, nie wiem, pół stanowisk w Radzie Nadzorczej musi być dawanych kobietom, albo pół stanowisk prezesów i tak dalej. Czy to jest rozsądny pomysł? Ja uważam, że rozstrzygająca nie powinna być płeć, ale kompetencje. Rzeczywiście, jeżeli patrzymy na przedsiębiorczość, na ile firm zakładają w Polsce kobiety, to naprawdę znakomicie sobie radzą. Jeżeli mówimy o tym udziale na stanowiskach menedżerskich, jeżeli mówimy o udziale w polityce, to kobiety odnajdują się i dzięki czemu? Nie dzięki temu, że są kobietami, ale dzięki temu, że są świetnie, dobrze przygotowane, wykształcone, mają dobre doświadczenie i trzeba tu też wyraźnie podkreślić, odnajdują się nawet wtedy, jeżeli ta droga zawodowa ich jest dłuższa ze względu na urlopy macierzyńskie, na przerwy wynikające z konieczności sprawowania opieki, bo różne życiowe sytuacje zdarzają się. To jest też ta umiejętność godzenia ról zawodowych, to jest też wsparcie ze strony państwa, nie tylko poprzez system świadczeń, ale poprzez rozwój instytucjonalnych form opieki, ale nie tylko instytucjonalnych, bo no niech to będą czy klubiki dziecięce, czy nianie, czy opiekunki, tak? To jest też system, który pomaga kobietom powrócić na rynek pracy po okresie macierzyństwa. Według różnych analiz dzięki programowi 500+ wskazuje się na to, że również ta pozycja rzeczywiście finansowa, nazwijmy to tak, kobiet się poprawiła. Czy państwo, kiedy prowadzą badania, rozumiem, skutków programu 500+, to rzeczywiście też to jest pokazywane? To znaczy, że ta średnia płaca kobiet rośnie dzięki temu programowi? Czy taki efekt występuje? Nie możemy powiedzieć, że jest to wyłącznie wpływ czynnika programu 500+, tak? Bo mamy dobrą, korzystną sytuację na rynku pracy, rosną wynagrodzenia, bo pracownik jest też poszukiwany. Ale też wiemy, że szereg branży, w których były albo podnoszono takie obawy, że może nastąpić odpływ kobiet z rynku pracy, bo kobiety otrzymają, czy rodziny otrzymują to świadczenie i proponowano wtedy wzrost wynagrodzeń, tak się stało w Biedronce, chyba w Lidru. Teraz wiemy, że 1 marca, tak, w dużych sieciach marketowych, te wynagrodzenia rosły, bo tam głównie pracują też kobiety. W każdym razie te obawy nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Ja cały czas podkreślałam, że to jest dowód głębokiej mądrości też kobiet, które z powodu 500 zł nie zostawią pracy, która daje im też przyszłe zabezpieczenie emerytalne, albo będą podejmowały takie decyzje, bo i podejmowały wcześniej, jeżeli jest taka sytuacja konieczna dla dobra ich rodziny. Musimy kończyć. Rozumiem, że możemy się rozstać z tym, żeby kobietom życzyć na pewno takiego prawdziwego prawa wyboru, jak pani minister to i powiedziała. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Elżbieta Rafalska. Również życzę mądrych wyborów. Pracy, spraw społecznych i rodziny. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rw.pl. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby.

Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. Ils t'ont dit réfléchis bien, tu seras beaucoup mieux au chaud chez toi. Et tu peux même t'offrir un chien avec la coquette somme qui t'échoit. Piosence dnia. Polecamy Państwu. Za 22 minuty będzie 9. A to już Marcin Pośpiech i tygodniki. Dzień dobry, kłaniam się. Zaczynamy od polityki. Na okładce właśnie tego tygodnika w najnowszym wydaniu złamany kwiat na czarnym tle i tytuł Bunt kobiet. Misja Polek według PiS, Kościół, Kuchnia, Kołyska. Tegoroczny 8 marca z pewnością zostanie zapamiętany jako autentyczny Dzień Kobiet. Dzień wkurzenia Polek na władzę panów, która arogancko i arbitralnie przekreśla ich ledwie zdobyte prawa i wolność. Nowa ekspertka MEN do spraw wychowania do życia w rodzinie twierdzi, że antykoncepcja to czyste zło, które odziera seks z godności i prowadzi do rozwiązłości. In vitro odbiera dziecku godność i miłość matki, a prezerwatywy są szkodliwe. Można się spodziewać, że tegoroczny 8 marca zostanie potraktowany przez władze z arogancją. Nie unikniemy propagandowej kanonady, że wszystko to rozzuchwalone dziewuchy, wściekłe feministki i wiedźmy, pisze Polityka. W tekście tygodnia, a w dziale światowym o Danii i duńskim przepisie na szczęście słowo hygge w ostatnim czasie robi furorę. Hygge to znaczy spotykać się z ludźmi, z którymi lubi się robić coś wspólnie. Do chyba potrzeba jeszcze blasku świec. Duńczycy swoją drogą są rekordzistami świata w ich zużyciu wygodnych mebli, dobrego, najlepiej duńskiego wzornictwa, pięknych widoków i przyrody, dobrego jedzenia, którego symbolem jest znana na świecie, wielokrotnie wybierana jako najlepsza kopenhaska restauracja Noma. Dzięki temu Duńczycy od wielu lat w rankingach szczęścia są zawsze na pierwszym miejscu. Nie wszyscy jednak w Danii są kibicami hygge. Najszczęśliwszy naród świata jest na topie w konsumpcji leków antydepresyjnych, alkoholu, tłuszczu i cukru. Tu widoczne są kontrasty. Bogatsza część społeczeństwa żyje wyjątkowo zdrowo. Biedniejsi dobrostan zapewniają sobie nadmierną konsumpcją używek. Dania jako jeden z pierwszych krajów wprowadziła dodatkowe opodatkowanie na produkty zawierające duże ilości szkodliwych tłuszczów czy cukru, po czym szybko się z tego wycofała. Szczęście na dopingu to tekst w Polityce o przepisie na szczęście według Duńczyków. A my przechodzimy do Gazety Polskiej, w której rozmowa z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim i pytanie dziennikarzy Gazety Polskiej, czy Donald Tusk wbrew stanowisku Polski pozostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi tak, zdaje sobie sprawę z tego, że dla naszych partnerów unijnych ewentualne zarzuty wobec Tuska dotyczące spraw polskich nie mają większego znaczenia. Jednak sprawa zaangażowania się dzisiejszego szefa Rady Europejskiej w działania Platformy Obywatelskiej jest już argumentem przeciwko tej kandydaturze, z którym przedstawiciele państw wspólnoty muszą podjąć dyskusję. Do tej pory obowiązywała zasada neutralności. Ten, kto obejmował stanowisko unijne, nie wykorzystywał go do prowadzenia polityki w swoim ojczystym kraju. Tusk otwarcie łamie tę zasadę, angażuje się w działania swojej macierzystej PO zupełnie otwarcie, wówczas gdy to ugrupowanie, samo nazywając się opozycją totalną, bez Ogródek mówi o przejęciu władzy przy wsparciu ulicy i zagranicy, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Także w Gazecie Polskiej o oknach życia, okienka, które ratują życie. Ostrów Wielkopolski, mroźny lutowy poranek, rozlega się alarm sygnalizujący, że okno życia zostało otwarte. Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety znajduje nowo narodzonego chłopczyka. To pierwsze dziecko zostawione w ostrowskim oknie, które zostało otwarte w tym roku. Pierwsze okno życia w Polsce zostało z kolei otwarte w 2006 roku przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej i powstało z inicjatywy metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Dziś w całym kraju jest już ich 95. Szacuje się, że od roku 2006 uratowano dzięki oknom życia 100 noworodków. Ten tekst w Gazecie Polskiej i jeszcze ostatni dzisiejszy tygodnik powszechny, a w nim rozmowa z Wojciechem Waglewskim. Generalnie chodzi o sztukę. Żeby się wyzwolić, trzeba sobie czegoś odmówić. Tak jest w zespole, w rodzinie i właściwie we wszystkim. Żeby dziś czuć się wolnym muzykantem, musiałem się wcześniej sporo napracować. Wolność kojarzy mi się ze zdolnością do wyrzeczeń, mówi Wojciech Waglewski. Na przykład wolność od tytoniu. Jak rzuciłem palenie, męczyłem się strasznie, a jednocześnie po raz pierwszy w życiu, po takim definitywnym rzuceniu, kiedy przestały już śnić mi się szlugi, poczułem wielką ulgę, mówi Wojciech Waglewski. Polecamy Państwu tę rozmowę oczywiście. Marcin Pośpiech, tygodniki, dziękujemy. Dziękuję. Wybieramy się w podróż teraz. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszamy na kolejną relację. Tomasz Gorazdowski. Czas będzie powoli żegnać słoneczną Tajlandię, jak zwykle z uczuciem żalu, ale tym razem z uczuciem, że jeszcze sporo przede mną w tej podróży. Jak Tajlandię teraz zapamiętam? Ano niestety wcale nie lepiej niż poprzednio, a nawet gorzej. Nie mówię o słońcu, masażu, kuchni, ludziach, to wszystko jest na poziomie mistrzowskim. A w zasadzie chodzi mi jednak o ludzi, o zmiany związane z ludźmi, z turystami. Jak tu znaleźć złoty środek? Jak pięknego miejsca nie zamienić w betonowy plac? Przykładem może być Phi Phi Island, kiedyś rajska wyspa, teraz zadeptane miejsce. Zaledwie 10 km2, a dziennie turyści produkują tam 40 ton śmieci. Ścieki płyną prosto do krystalicznej jeszcze wody, bo nie ma szans na ich przerobienie, oczyszczenie. Nie ma dokąd uciec. Trochę inaczej jest na lądzie, gdzie nawet w najbardziej atrakcyjnych miejscach możemy odsunąć się od centrum, od deptaka czy plaży. Na przykład w bardzo popularnym Krabi, który jest punktem wypadowym na tajskie wyspy i które przyciąga ludzi jak misie miód. Mówi Australijka, która sama przeprowadziła się tu i prowadzi restaurację. Przywiodło ją to samo co wszystkich. To piękne miejsce. Mamy niebieskie niebo, cudowne słońce, świetną pogodę, przyjaznych ludzi, różne rodzaje jedzenia, kulturę, która tak bardzo różni się od naszej w domu. Tyle rzeczy jest tu do nauczenia się. A nie przeszkadza ci liczba turystów, których jest coraz więcej? Liczba turystów zdecydowanie wzrasta, skoro ludzie dowiadują się o takim miejscu. Stąd mamy dostęp do wysp, nurkowania i wielu aktywności. To naturalne, że ludzi przybywa. Ale ciągle jeszcze, jak wyjedziemy z Krabi kilka kilometrów, możemy być sam na sam z pięknem tutejszej przyrody. Liczba turystów zmienia wszystko. Nawet w tak wielkim i samoistnym organizmie jak Bangkok, słynna Khaoshan Road. Jedno z najbardziej znanych backpackerskich miejsc w Azji. Jedna z najbardziej znanych ulic. Kiedyś z niepowtarzalnym klimatem, teraz to prześciganie się, w którym klubie grają głośno. Kiedy pierwszy raz tu byłem, zachwycony byłem atmosferą na stacji benzynowej na sąsiedniej w stosunku do Khaoshan ulicy. Po zmroku zamykano dystrybutory na kłódkę, a rozstawiały się stoliki kawiarniane i łóżka do masażu. Teraz, sprawdziłem, w miejscu stacji stanęła kawiarnia największej sieci na świecie i największa z możliwych sieć hamburgerów. I w tę stronę właśnie idą zmiany. W Bangkoku trzeba szukać miejsca dla siebie, ale ciągle można je znaleźć. Choć ktoś może powiedzieć, że do Bangkoku nie przyjeżdża się po spokój. Mówi mieszkający tu Paweł Olszewski. Wszyscy lubią Chinatown. Jest to takie miejsce, gdzie faktycznie można zagłębić się w te uliczki. I pomimo tego gwaru, klaksonów, szumu, jest jakiś tam klimat i wibracje. I lubię tą część nadrzeczną. Czy na przykład targ kwiatów. Lepiej być tam bardzo rano, gdzie przyjeżdżają wtedy samochody z całej Tajlandii z kwiatami i zaczyna się handel. Są też wyspy na rzece Bangkoku, na północy i na południu, gdzie zakaz jest budowania wysokich budynków powyżej granicy lasu, dżungli, palm i można by pożyczyć za 100 batów czy 80 batów nawet na cały dzień rower i zagłębić się w tą wyspę jeżdżąc wąskimi uliczkami, chodnikami. Całkowicie inni ludzie, są to emigranci z Birmy, plemię Mon. I jest tam, jakby ktoś chciał przeżyć coś wyjątkowego, wyjątkowy bambusowy hotel na drzewach, spanie w koronach palm, w dżungli, w środku Bangkoku naprawdę robi wrażenie. Jak znaleźć złoty środek, czyli przyjeżdżać tu i nie psuć? Nie mam pojęcia. Tajowie chyba też nie mają odpowiedzi. Na razie czerpią garściami z tego, co dała im natura, ale jeżeli biała plaża przestanie być biała, a woda przestanie być turkusowo przeźroczysta, to co wtedy? Jutro zajrzymy jeszcze do tajskiej szkoły gotowania, rozrywki coraz bardziej tu popularnej, a potem już ucieczka do Kambodży. Tomasz Garazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku na stronie Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Only in amazing Thailand. Bardzo lubimy te przeboje z podróży. Jeszcze możemy chwilę posłuchać. To są, zdaje się, instrumenty klawiszowe. Tomasz Garazdowski, kierunekazja.polskieradio.pl. Także polecamy. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie 9, za chwilę archiwum rozrywki. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Thank you. time, just like someone took a knife. Baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Taka odrobina Bruce'a Springsteena jeszcze przed dziewiątą. W tej chwili za 9,5 minuty dziewiąta. Przeboje trójkowej rozrywki. I co my teraz? My teraz posłuchamy sobie okolicznościowego monologu autorstwa Marka Majewskiego w interpretacji Ewy Cichockiej, artystki znanej z Czerwonego Tulipana, związanej z programem trzecim od lat 80. występowała w wielu audycjach rozrywkowych, między innymi w magazynie Parafonia. Zastanawiacie się nieraz, panie, same lub z przyjaciółką, lub nawet w tłumie. Skąd to totalne niedogadanie? Dlaczego on... Nic nie rozumiem. A rzecz jest prosta, to warto wiedzieć, bowiem niewiedza często nas gubi. Mężczyzna mówi, żeby powiedzieć. Kobieta mówi, żeby mówić. No to są zupełnie różne patenty. Ona i on inaczej nie umie. Tak ma ten typ, a tak ma ten typ. Mowa jest źródłem nieporozumień. On, miast czuć nastrój, czepia się słów i dla słów tych szuka wytłumaczenia. Ona wyraża coś tym, że mówi. A to, co mówi, nie ma akurat takiego konkretnego znaczenia. A skąd ma wiedzieć nieszczęsny facet, choćby doktorat skończył dopiero, że kiedy ona mówi o pralce, to tak naprawdę martwi się cerą. A on chce dobrze i... słucha treści i o niej podejmuje rozmowę, a potem w głowie mu się nie mieści, że nieporozumienie gotowe. Stąd najściślejszy wniosek na świecie, choć może kogoś nim rozdrażnie, że brzydki kawał robi kobiecie ten, kto jej słowa bierze poważnie. I morał także ścisły niestety, lecz to podpowiedź, a nie podpucha. Zrozumieć i pokochać kobiety ten tylko może, kto ich nie słucha. Elżbieta Cichocka. To tak na dziś okolicznościowo. Wszystkiego dobrego jeszcze raz panią życzymy. Elżbieta Malinowska, Marcin Gutowski, Piotr Łodej, Marcin Łukawski mówimy. Do usłyszenia po dziewiątej. Marek Niedźwiecki. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. Parsons' place, the old blue car we used to race. A little country store with a sign tacked to the side said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud.